Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Als mijn moeder overlijdt, dan red jij het ook niet. Het zal je gezegd worden terwijl je alles op alles zet om iemands leven te redden. Steeds vaker zijn hulpverleners doelwit van scheldpartijen en bedreigingen. En daar blijft het niet bij. Ambulancemedewerkers krijgen vuurwerk naar het hoofd geslingerd. De verpleegkundige in het ziekenhuis wordt bespuugd. En de politieagent vangt klappen. Rustig. Hey. Ze willen je helpen. Terwijl ik bezig was de spullen uit de ambulance te pakken, gaf hij vol gas, dus heeft hij mij aangereden. Niet gebeten. Oh, u heeft wel de barkruk gegooid, maar niet gebeten, zegt u. Rustig. Op dit moment dacht ik maar één ding. Ik wil veilig zijn. Daarna had ik eigenlijk pas door dat ik ook daadwerkelijk gestoken was toen ik zag dat er bloed uit mijn arm kwam. Uit een peiling van Zorgbond Nu 91 in samenwerking met het Misdaadbureau blijkt dat ruim 90% van de hulpverleners in 2022 agressie of geweld meemaakte. Bijna 60% zelfs elke maand, elke week of dagelijks. Opvallend is dat zorgmedewerkers amper aangifte doen. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom vertelt er zometeen alles over. Hier bij ons te gast Dominique Saumbregger. Zij is arts in een ziekenhuis in Gorinchem en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. En ook hier aan tafel Henk van Dijk. Hij houdt zich vanuit de Nationale Politie bezig met geweld tegen politieambtenaren. U kunt natuurlijk ook meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijkt u op wnl.tv/whatsapp. Maar eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Een explosieve situatie in de Haagse wijk Eskamp. Na meerdere gewelddadige confrontaties tussen groepen jongeren heeft de burgemeester maatregelen aangekondigd. Zo komt er cameratoezicht en blijft de buurtwinkel voorlopig dicht. Eerder deze week vond daar een steekpartij plaats. 3 tieners zijn daarvoor aangehouden. 1 daarvan is een 13-jarig jongetje. Henk van Dijk van de politie, ik denk dan meteen een 13-jarig jongetje. Ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk, omdat je toch denkt en verwacht dat die onder het toezicht van zijn ouders bij zich is. Ja, in de Telegraaf eerder deze week ook cijfers, hè, waarin blijkt dat er steeds meer jongeren met wapens opgepakt worden. Zien agenten ook op straat dat steeds toch normaler wordt om een wapen op sap en mes te hebben? Nou, het is natuurlijk, laten we daarmee beginnen, het is natuurlijk niet normaal. Maar we zien natuurlijk een toename in de heftigheid van dat soort incidenten rond jeugd. Het is niet helemaal mijn vakgebied, maar het lijkt wel interessant om te gaan kijken van wat is hier nu aan de hand met deze jeugdigen. Maakt u zich er zorgen over als u dan hoort, een 13-jarige? Ja, dat kan haast niet anders. Ik zat op een kliprek op dat. Ik wou zeggen, die leeftijd. Op die leeftijd moet je frank en vrij kunnen spelen, dus het is zeer zorgelijk. Dominique Saumbregger, worden er bij jullie op de spoedeisende hulp wel eens of vaak jongeren binnengebracht met steekwonden? Bij ons gelukkig niet. Dat heeft denk ik voor een groot deel ook te maken met het feit dat ik in een wat kleiner perifere centrum werk. Dus op het moment dat Gorinchem, maar precies. Ja. Dus op het moment dat dat soort mensen komen, dan komen ze op eigen initiatief. Mocht de ambulance dat soort slachtoffers hebben, dan rijden ze veelal door naar een groter centrum. Omdat je vaak niet aan de buitenkant kunt zien hoe uitgebreid het letsel is. En dan is een traumacentrum de juiste. Maar wat hoort u van collega's daarover? Ja, dat iets is waar iedereen altijd heel erg van schrikt. Dat de leeftijd wel wat jonger lijkt te worden. En als je dan hoort dat er inderdaad nu steeds meer jongeren zijn die wapens op zak hebben, dan is dat ook niet heel een hele rare ontwikkeling. Ja. Dan iets heel anders. In Breda was een benzinedief niet zo heel erg succesvol. Noah, wat gebeurde er daar? Ja, wat gebeurde daar? Daar kwam inderdaad een man aangereden en zijn auto viel al op, want hij kwam namelijk aangereden met een afgeplakt nummerbord. Dus de medewerkers die dachten al, wat is hier aan de hand? Nou, die meneer die tankt vervolgens zijn auto vol en die wil wegrijden, maar komt niet verder dan een aantal meter. Wat blijkt nu? Hij had benzine getankt in plaats van diesel en zijn auto reed op een diesel. Dus hij probeerde zonder te betalen weg te rijden, maar nou ja, na een paar meter gestrand. Inderdaad, hij kwam niet veel verder. Hij probeerde op de voeten te vluchten. Maar de medewerkers die zijn daar achteraan gegaan. En hebben hem in een wijk in de buurt staande kunnen houden en over kunnen dragen aan de politie. Knap werk, dat is makkelijk. Boeven vangen, toch? Ja, en volgens mij is het ook belangrijk om te constateren dat we dat vooral met elkaar moeten doen. Dus wij zijn er als politie, het gaat over de openbare orde en de veiligheid. Maar wij kunnen dat niet zonder dat samen te doen met burgers. Maar goed werk dus van die medewerkers. Maar een beetje onhandig van die dief. Maar goed, dat is alleen maar in ons alle voordeel dan. Ik wou zeggen, als je een auto met afgeplakte kentekenplaten ziet rijden, bel 112, zou ik zeggen. Bij deze. Dan ligt de oudejaarsnacht inmiddels achter ons. Deze keer bleven excessieve ordeverstoringen uit. Maar alsnog zijn meerdere agenten gewond geraakt en moesten ermee ingrijpen om hulpverleners hun werk te laten doen. In het Zuid-Hollandse Schravendeel zijn politieagenten ingesloten door een groep van 30 jongeren. Zij legden kraaienpoten op de weg, waardoor politieauto's zich lek zouden rijden. En ze gooiden ook met vuurwerk naar de agenten. En we hebben nu de burgemeester van de gemeente Hoekse Waard, waar Schravendeel onder valt, aan de telefoon. Charlie Absroot, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er nou precies met die agenten? Ja, wij kregen inderdaad de melding. Ik was aan het rondrijden met iemand van de politie. Eigenlijk die avond al vanaf 9 uur. En toen kregen we inderdaad de melding van kraaipoten op de weg. En dat er een steeds groter vuur was. Waardoor ja, wellicht ook op een gegeven moment agenten de panden winkels fik zouden kunnen vatten. In brand zouden kunnen gaan. En dat er enorm zwaar vuurwerk was. Met een grote groep jongeren die heel bedreigend waren. De agenten wilden de kraaienpoten van de weg halen. En toen kwamen de jongeren op zijn weg. Een aantal met bivakmutsen op. En ook met ploertendoders. Dus dat is echt iets om mensen zwaar te verwonden. Ja, dat is zo'n wapenstok met zo'n hele zware kop erop, toch? Dat is zo. Dus de agenten hebben gezegd, ja, dat redden wij met z'n tweeën niet. Die zijn heel verstandig weggegaan en hebben meteen bericht gestuurd van hier dreigt het uit de hand te lopen. En toen hebben we gevraagd of de ME zou kunnen komen. Ik was er ruim voordat de ME er was, was ik ter plaatse. Maar wel met een normale personenauto, niet herkenbaar als politieauto. Ben op afstand gebleven en heb gezien dat het vuur belachelijk groot werd. En ook dat er enorm zwaar vuurwerk was van die idiote knallers. Absoluut illegaal vuurwerk, wat ook alle kanten opvloog. Maar ja, de ME was dus echt nodig om die agenten daar vandaan te kunnen halen. Ja, een paar agenten, normaal vanuit een, zeg maar, een personenauto, dat was levensgevaarlijk. Die agenten werden echt bedreigd, want er werd vuurwerk op ze afgeschoten. En dat is niet het siervuurwerk wat is toegestaan. Echt heel zware knallen. Echt idioten dreunen. Dat is echt gevaarlijk. En een grote groep met ploertendoors die op de agenten af wilden. Dus daar is de ME ingeschakeld. En die hebben een eind aan dit gebeuren gemaakt. Ja, daar is nu wel veel om te doen. Volgens RTV Rijnmond is er daar in Schravendeel veel woede en onbegrip ook. Omdat de ME weinig oog leek te hebben voor wie er wel of niet betrokken was. Nee. RTV Rijnmond, ik zeg even wat RTV Rijnmond zegt. Ja. Die meldt dat verschillende mensen keihard zijn geslagen. Zonder te snappen waarom de ME daar überhaupt was. Wat is u hier dan over bekend? Wat heeft u gezien? Nou kijk, wat ik heb gezien is dat de ME kwam en dat de ME de mensen van de plek waar ze deden eigenlijk hebben gedreven in een straat. Ja, aan de andere kant ook was afgesloten. En toen hebben ze iedereen moest zich identificeren, is gecontroleerd. Een paar mensen zijn aangehouden, de meeste mensen mochten weggaan. Ik heb niet alles gezien, maar ik moet zeggen, ik heb daarna ook, ik ben op een gegeven moment uitgestapt, ben erbij gaan staan en zag dat de mensen rustig één voor één de straat uitkwamen. Ik heb daar niets gehoord en gemerkt over dit soort dingen. Mm-hmm. En ik bestrijd ook dat het veel mensen zijn. Het zijn een paar mensen die dat beweren. En een paar mensen die dan zeggen, zie je wel, de politie is altijd zo agressief. Ik heb van mensen die verwond waren en dergelijke, heb ik helemaal niets gemerkt. Ik ga niet zeggen dat er niet ergens iets mis is gegaan. Hè? Het is heel goed dat mensen kunnen aangifte doen. Het wordt uitgebreid onderzocht. Ja, precies. Er komt maar een onderzoek. Maar, ja, dat is, dat als er ergens maar iemand twijfel heeft of aangifte doet, dan moet je het uitzoeken. Dus ik ga ook niet zeggen dat ik alles weet van wat er is gebeurd. Maar ik weet wel, als mensen zeggen, het was een gezellig feestje, er was niets aan de hand en dan komt de ME en die gaat zomaar meppen. Dat verhaal, daar klopt in ieder geval echt niets van. Dat is echt anders. En hoe dat is gegaan toen mensen in die straat werden gedreven, dat weet ik niet. Maar ik weet dat er een aantal mensen zijn gearresteerd. En ook de dagen daarna, op basis van dingen die mede ook op beeld en dergelijke zijn vastgelegd. Mm-hmm. Maar het onderzoek moet het uitwijzen. Maar één ding is zeker. Er was een vrij grote groep, zo'n 30, die uitermate agressief bezig waren. En dat heb ik ook als burgemeester zelf kunnen constateren. Goed, dank Charlie Abtroot voor de toelichting. Ja, er is dus wat wij begrijpen via RTV Rijnmond, dat er aangifte is gedaan van mishandeling en dat ze ook een klacht hebben ingediend van politiegeweld. Henk van Dijk, wat gebeurt daar nou mee in het algemeen? Hoe werkt dat dan, zo'n onderzoek? Nou, weet je, in zijn algemeenheid nemen we dat soort klachten serieus en zullen we daar ook onderzoek naar doen. Mm-hmm. En ik moet het op dit moment ook doen met de informatie die de burgemeester geeft en die jullie ook hier naar voren brengen. Dus het lijkt me echt zaak om goed te kijken wat er nu gebeurt en goed onderzoek te doen om daar het juiste boven water te halen. Nou is dit natuurlijk allemaal gebeurd tijdens die oudejaarsnacht. En hoe kijkt u nou terug op de jaarwisseling? Nou, weet je, kijk, het aantal incidenten van de afgelopen jaarwisseling lijkt lager te zijn dan de afgelopen jaren. Hè? Maar het is nog steeds op een onacceptabel hoog niveau, vinden wij. Ja, want als je het hoort inderdaad, zojuist ook op het nieuws, hè, nou ja, het is een stuk rustiger, minder incidenten. Dus ja, maar valt mee dan? Nou, dat valt bepaald niet mee. Maar dat legt daar ook naast. Dat als je kijkt naar het aantal slachtoffers wat gevallen is, dan zijn we weer terug op het oude niveau van voor corona. Dat is één. En twee is, we hebben ook, horen we van de verzekeraar, zo'n 10 miljoen euro schade die is aangebracht. En ook als je kijkt naar geweld tegen hulpverleners, dan moeten we toch ook helaas weer zeggen dat er dit jaar weer onacceptabel geweld heeft plaatsgevonden tegen hulpverleners. Soms met letsel. Ik denk aan de gehoorschade als gevolg van die geweldige explosieven die tegenwoordig over de grens ons land binnenkomen. Die echt schade gaan opleveren, ook aan onze mensen. We hebben brandweer en ambulances, mm-hmm, ook weer moeten ontzetten in diverse situaties. En het is toch onverteerbaar dat juist op een avond waarin het feest zou moeten zijn, waarin wij, de brandweer, de ambulance en alle andere hulpverleners er zijn voor de burgers, dat dit dan plaatsvindt. Nou werkt u op de spoedeisende hulp, Dominique Zaambrugger, in een ziekenhuis in Gorinchem. Hoe was daar de oudejaarsnacht? Druk. ja, uiteindelijk waren er ook bij ons in verhouding toch best wel weer wat vuurwerkslachtoffers. Maar het grootste probleem, en ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de gemiddelde vrijdag of zaterdagavond, wordt toch veroorzaakt door de combinatie met alcohol en drugs. En het feit dat mensen zich dan misdragen. Ook richting de medewerkers, het ziekenhuispersoneel. Zeker, ja. Ja. Nou is dat natuurlijk niet alleen in de oudejaarsnacht het geval, maar het gehele jaar door zijn politie en hulpverleners doelwit van agressie. En in samenwerking met Zorgbond Nu 91 hebben wij gepeild wat hulpverleners meemaakten in het afgelopen jaar. En Noah, allereerst dan even, hoeveel mensen hebben meegedaan daaraan en over wie hebben we het dan eigenlijk? Ja, zo'n 1000 mensen hebben die peiling ingevuld. En dan hebben we het over mensen die in de zorg werken. Dus bijvoorbeeld ambulancemedewerkers. Maar ook mensen op de spoedeisende hulp. Het kunnen ook verpleegkundigen zijn in de thuiszorg. Dus eigenlijk alle zorgverleners die met de handen aan het bed staan. En hoe erg is het? Wat blijkt eruit? Ja, toen wij die resultaten zagen, toen schrokken we wel. Want slechts 8% van de mensen die de peiling heeft ingevuld, heeft niet te maken gehad met geweld. Niet? Niet. Dus dat betekent dat 92% afgelopen jaar te maken heeft gehad met geweld. Goed gerekend, maar goed, een serieuze vraag. Heel zaken natuurlijk. Ja, zeker. Nee. En 60% van deze mensen die maakte maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks geweld mee. En is het dan ook toegenomen, erger geworden ten opzichte van een eerder jaar? Uit de peiling blijkt dat een grote meerderheid aangeeft dat geweld het afgelopen jaar erger is geworden dan voorgaande jaren. Ja, en wat maken ze mee? Wat geven ze aan? ja, wat ze aangeven is het, ja, het gaat om schreeuwen, spugen, belediging ook. Maar ook bijvoorbeeld, ja, wat ook naar voren kwam, is hinderlijk filmen met een camera bijvoorbeeld. Dat soort uitingen gaat het om. Ja, en nou is er ook een andere peiling gedaan door beroepsvereniging VNVN Ambulancezorg onder honderden ambulancemedewerkers. En het bevestigt eigenlijk ook dit beeld, hè? Klopt, ja. En die peiling gaat echt over ambulanceverpleegkundigen. En daarin hebben we ook gezien dat ongeveer 2/3 van de ambulancemedewerkers in 2022 met één of meerdere geweldsincidenten te maken krijgt. Is dat bij u in het ziekenhuis ook zo erg? Ja. Ik heb gevraagd aan mijn collega's, ook een beetje in aanloop van dit programma, van hey jongens, wat is nou eigenlijk jullie ervaring? Want ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. En van zeg maar de mensen die er waren, we zaten toen met z'n tienen aan tafel, gaf iedereen eigenlijk aan in de afgelopen maand wel wat voor te hebben gehad. En wat ik heel erg opvallend vind is, en dat werd ook bevestigd door mijn collega's, is dat we het met z'n allen ook maar normaler gaan vinden. Want op het moment dat jij op dagelijkse basis verwensingen naar je hoofd geslingerd krijgt, dat er geschreeuwd wordt, en dat begint al bij de balie, hè, dan... Als dat de norm wordt, dan word jij dusdanig beperkt in jouw functioneren dat je op een gegeven moment denkt van ja, nou ja, dan zal dit wel en we lachen erom en we gaan maar door. Het hoort erbij. Het hoort erbij, ja. En maar het hoort er niet bij. Nee, het hoort helemaal niet bij. Maar dat is dus wel de manier waarop collega's ermee omgaan. En wat voor dingen gebeuren er dan? Dus iemand komt, u zegt het begint al bij de balie. Wat zeggen ze dan? Nou, wat doen ze dan? Het is vaak... het begint het meest zeg maar onschuldig is mensen die vinden dat ze te lang moeten wachten. Want wat ik wel steeds meer ben gaan zien in de afgelopen jaren is dat patiënten of familie van patiënten toch denken ik ga naar spoedeisende hulp toe, dus dan word ik snel geholpen. Punt, want het is een spoedeisende hulp. En dan maakt het niet zoveel uit met welke klachten ze komen. Mensen zien de spoedeisende hulp steeds meer als een soort van Albert Heijn. Ik ga er naartoe, want ik heb ergens last van en dan word ik snel geholpen op het moment dat het mij uitkomt. Dat is mijn recht. Ja, alsof het een recht. Ik betaal daar zorgpremie voor, dus ik hoor ook snel geholpen te worden. En dat vind ik zelf wel een hele bijzondere ontwikkeling, want daarvoor is een spoedeisende hulp niet. Een spoedeisende hulp is om te kijken of jij iets acuuts levensbedreigends hebt en of wij daar ook direct wat aan kunnen en moeten doen. En als jij je teen hebt gestoten en je hebt last van je teen, dan kun je ook gewoon overdag naar je huisarts gaan. En dat is vervelend dat je moet werken, maar dat betekent niet dat je 's avonds laat je mag melden op de spoedeisende hulp. En dat soort mensen presteren het dus om verbaal agressief te zijn naar het personeel achter de balie. En die hebben het soms echt het zwaarst te voortduren. En die krijgen van alles naar hun hoofd geslingerd. En dat heeft ook te maken met het feit dat die mensen denken, ja, maar jij bent maar de secretaresse. Dus van jou heb ik niks nodig. Dus ik kan al mijn ongenoegen nu wel op jouw bot vieren. En wat heeft u zelf meegemaakt? ik denk het hele scala. Ik denk de patiënt die zijn stem naar je verheft. En soms kan dat uit emotie zijn. En denk je, nou, hey, ik spreek hem erop aan. En dat kan. En dan maakt het uit of het stemverhef in het algemeen is vanuit emotie. Of dat het gericht op de persoon is. Maar ook dat je gewoon echt bedreigd wordt. Dat er gewoon serieus in rustige omstandigheden dat er oogcontact wordt gemaakt. En of er gezegd, ja, maar als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. En wat doet dat met u? Ja, dat... De eerste paar keer schrik je daar heel erg van. En dan functioneer je ook gewoon niet meer. Er is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Dat blijkt dat als jij op de werkvloer wordt geconfronteerd, of dat nou is vanuit een collega of vanuit een patiënt, met gedrag wat bij jou een bepaalde emotie oproept, dat je gewoon 50% minder functioneert. En mensen die dat zien, die dus niet eens direct zeg maar betrokken zijn bij het incident, die functioneren gewoon 25% minder. Dus het doet ook nog wel eens wat met de kwaliteit van zorg die jij kunt leveren. Ja. Henk van Dijk, u houdt zich dus vanuit de politie bezig met geweld tegen politieambtenaren. U bent ook programmaleider Veilige Publieke Taak. Dit zijn helaas herkenbare verhalen dus. Dit zijn heel herkenbare verhalen. Dus niet alleen als het gaat om geweld en agressie tegen politiemensen, maar tegen al die professionals in de frontlijn, die werken vaak voor de publieke taak. En helaas, als je kijkt naar het aantal incidenten rond politiemensen, moeten we zien dat dat de afgelopen jaren op een stabiel, veel te hoog niveau blijft. Nou bent u zelf, met alle respect, een oude rot in het vak, zo even te zeggen. U werkt al jaren bij de politie. Heeft u zelf wel eens iets meegemaakt? Tot verlang. Ja, ik hoor het hier net met mijn gespreksgenoot ook al zeggen. Ook ik ben op diverse malen bedreigd. En heb moeten bukken en rennen op het moment dat er door hooligans gegooid wordt met stenen en glas. En ook ik ben wel eens woordelijk bedreigd in de zin van, joh, als jij... ik weet je te wonen en dat soort zaken en bedreigingen die ook wel serieus waren. Dus ja, dat is iets wat niet vreemd is voor elke politieman. Is iets waar u nu nog altijd last van heeft door wat u heeft meegemaakt in al die jaren? Nee, dat is niet het geval. En in het begin toen ik nog op straat begon, ik ben inderdaad een oude rot in het vak. werd je nog begeleid door zeer ervaren collega's die daar ook het gesprek over aangingen. En we hebben natuurlijk ook die ondersteuning en zorg voor collega's steeds verder geprofessionaliseerd. Ja, nou zei u, Dominique Zaanbrugger, net van, nou ja, ik word dan bedreigd. Ze zeggen, ik wacht je op. Gebeurt dat dan ook daadwerkelijk? Gaan ze ook nog verder die grens over? Ten aanzien van die bedreiging heb ik dat zelf niet meegemaakt. Maar ik gaf aan, dat is dan iets wat nog relatief mild is. Maar het gebeurt bij ons op de spoedeisende hulp, hè, op alle SEH's, dat je ook gewoon niet alleen bedreigd wordt, maar dat je ook fysiek gewoon klappen krijgt. Daar zijn toevallig... Ik vroeg bijvoorbeeld aan diezelfde mensen, we zaten dus met z'n tienen aan tafel, vroeg ik ook van, en wie van jullie heeft er dan wel eens aangifte gedaan? En eentje stak zijn hand op. En toen vroeg ik, en wat was dan de situatie? En toen moest hij een beetje lachen. En dat zegt denk ik al iets over het kopingsmechanisme, hè, van ons. Hoe ermee omgegaan wordt. En die zei, en hij zei een beetje lachend, ja, zegt hij, het was een situatie waarin een andere collega met mij op de kamer stond. Die werd naar zijn keel gevlogen. Dus ik dook maar op de patiënt. Beveiliging kwam erbij. Nou, uiteindelijk hebben we die patiënt moeten opsluiten in de kamer, want er was geen land mee te bezeilen. En uiteindelijk is de aangifte gedaan op advies van het ziekenhuis. Omdat er ook vernielingen van onder andere monitoren en zo waren gedaan. Dus die gaven toch wel het advies om daar aangifte van te doen. Maar dan vooral omdat de boel kort en klein geslagen was. Ja. Terwijl je in datzelfde verhaal je ook hoort dat iemand aan zijn keel gevlogen is. En daar wordt dan niks mee gedaan. En niet omdat mensen dat normaal vinden, maar omdat het... Het is ook iets, jij komt met naam en toenaam natuurlijk op zo'n aangifte te staan. En je bent al helemaal van je apropos. Dan moet je ook nog in je vrije tijd naar het politiebureau. Mm-hmm. Ja, daar komt heel veel bij kijken. Nou, maar welke situaties beschrijven hulpverleners nou in de peiling? Hè? Je gaf net al even aan wat er zo al gebeurt. Maar er kwamen natuurlijk honderden reacties en verhalen binnen bij ons. Ja, klopt. En de verhalen van mevrouw Zaanbrugger die we horen, dat zijn ook verhalen die wij teruglezen in de peiling. Maar we zien ook mensen die bijvoorbeeld thuiskomen met een gebroken kaak of met littekens die ze de rest van het leven doet herinneren aan wat er is gebeurd. En wat we ook zien is dat er bijvoorbeeld met hete vloeistoffen naar zorgverleners is gegooid. En er is iemand en die schrijft, ik hou van mijn werk, maar toen mijn collega bewusteloos werd geslagen, heb ik getwijfeld of ik wel door moest gaan. En er is ook een hulpverlener die bedreigd werd door een familielid van een patiënt. En daar is tegen gezegd, ja, als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Je hebt ook een aantal slachtoffers gesproken. We horen verpleegkundige Jan van Geffen en ambulancechauffeur Rutger Jongejan. De eerste keer dat ik aangifte heb moeten doen is geweest met een jongen die vond dat wij de ambulance op een plek hadden geparkeerd. Dat wij hem daarmee de doorgang beletten om met zijn eigen auto langs te kunnen. En terwijl ik bezig was de spullen uit de ambulance te pakken, gaf hij vol gas. Dus heeft hij mij aangereden. Mijn collega heeft toen op de noodknop moeten drukken. En toen hadden we ook binnen no time de hulp van de politie en omstanders. Ik heb er best wel een tijdje last van gehad. Op het moment dat wij in de ambulance bezig waren met de slachtoffer en er stonden mensen achter ons die aan het toeteren waren, dan schrik je toch even. Want dan denk je toch even, wat gebeurt er? En dat heeft wel een tijd geduurd voordat dat is afgezakt. Ik kwam de huiskamer in waar de betreffende cliënt verbleef. Die stond op. Ik dacht hij mij wilde knuffelen. Dat was tot dat moment normaal geaccepteerd gedrag bij deze man. Tot hij iets uit zijn broekzak haalde. En voordat ik het wist zat een Stanley mes in mijn bovenarm. En dan was het er weer uit. Op dat moment dacht ik maar één ding. Ik ben er weg van. Ik wil veilig zijn. En daarna had ik eigenlijk pas door dat ik ook daadwerkelijk gestoken was toen ik zag dat er bloed uit mijn arm kwam. Toen de politie begon van het wordt een aangifte, poging tot doodslag, dan schrik je toch even, want dan realiseer je ook echt wel dat het wel een heftig incident is geweest. En toen hadden we de zitting bij de politierechter. Daar was de verdachte ook bij. En de politierechter die ging op een gegeven moment vragen stellen in de trant van, ja, maar waarom parkeert u daar als er verderop gewoon een parkeerplaats is? En dat ik ook tegen die rechter zei, ja, maar we kregen een melding van de reanimatie. Dan ga je niet op je dode actie een parkeerplek zoeken. Dan zet je hem gewoon zo dicht mogelijk bij het incident neer. Het vreemde als je dan aangifte wil doen is dat er heel veel wachttijd tussen zit. Tussen het incident en het moment dat je daadwerkelijk een afspraak moet krijgen op het politiebureau. Op het moment dat ik naar het Rijksmuseum ga en een klein meisje daar vast aan een willekeurig schilderij. Dan sta ik binnen een dag al voor de rechter. Maar als ik een verpleegkundige neersteek die mij behandelt. Dan duurt dat maar. Ja, toch Noah, heel even. Hoe is dat nou afgelopen? Bijvoorbeeld bij Jan, die we hoorden, die gestoken is met een Stanley-mes. Ja, Jan vertelde mij dat hij onlangs van het OM heeft gehoord dat zij niet overgaan tot vervolging. En dat is vanwege de psychische gesteldheid van deze cliënt, van deze persoon. En Jan is wel heel blij dat zijn zaak serieus behandeld is. En hij heeft daar dan ook wel vrede mee. Dus hij is oké met de uitkomst. En dan Rutger, daar werd op ingereden, de ambulancechauffeur. En er was een rechter die zei, die zich afvroeg waarom die dan eigenlijk daar parkeerde. Hoe is dat gegaan? Ja, Rutger die vertelde mij dat uiteindelijk is er een andere rechter gekomen in die zaak. En toen is er een taakstraf opgelegd aan diegene. En naar eigen zeggen is hij daar ook oké mee. We gaan zo doorpraten over geweld tegen hulpverleners. En dan ook bijvoorbeeld over aangifte doen en de aangiftebereidheid. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. Nederland gaat vanaf dinsdag reizigers uit China verplichten om zich te laten testen op corona. Ook wordt gevraagd of iedereen een mondkapje draagt in het vliegtuig. Alleen met een negatief testbewijs kom je Nederland nog in. Andere Europese landen voerden eerder al inreisbeperkingen in. Het kabinet sluit zich daar nu bij aan, zodat alle Europese landen dezelfde aanpak hebben. In Mexico zijn nu in totaal 29 mensen om het leven gekomen na de arrestatie van een zoon van de beruchte drugsbaas El Chapo. Het gaat om Ovidio Guzman. Onder de slachtoffers zijn militairen en leden van het Sinaloa-kartel uit het noorden van Mexico. Het gaat steeds beter met de American voetbalspeler die maandagnacht tijdens een wedstrijd een hartaanval kreeg. De speler van de Buffalo Bills ontwaakte deze week al uit een coma en vanmiddag is hij ook van de beademing gehaald. Hij kan ook weer praten. En ook Duitsland gaat afscheid nemen van de telefooncel. Er staan er nu nog zo'n 12.000 verspreid over het land, maar er wordt amper nog gebruik van gemaakt. Volgens beheerder Telecom werd afgelopen jaar bij 1 op de 3 telefoons zelfs niet 1 keer de horen van de haak gehaald. Het Misdaadbureau. U luistert nog altijd naar het Misdaadbureau, waarin we het hebben over geweld tegen hulpverleners. Hier te gast Henk van Dijk, commissaris van de politie, programmaleider Veilige Publieke Taak en Geweld tegen Politieambtenaren. En ook Dominique Soundbregger. Zij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. En natuurlijk ook onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Noah, we hadden het al even over het aangifte doen, hè? Doen hulpverleners altijd aangifte? Nou, wat we zien in de peiling is dat een heel klein percentage eigenlijk maar aangifte doet. Slechts 11% doet aangifte van een geweldsincident. En het percentage dat geen aangifte doet is 63%. En dan blijft er nog een klein percentage over. Die vinken anders aan. Dus wat daar precies is gemeld, weten we niet precies. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens met die aangifte? Ja, die cijfers die zijn wat lastig te duiden, omdat sommige hulpverleners bijvoorbeeld wel een melding maken bij de politie, maar niet overgaan tot aangifte. In de meeste gevallen geven de zorgmedewerkers aan dat de aangifte geseponeerd is, maar dat is maar 15%. En dan hebben we ook nog 70% die kiest voor de optie anders. En als we kijken wat ze daar invullen, blijkt vooral dat velen geen aangifte hebben gedaan, maar wel een melding maakten. En de meesten weten alleen niet wat er vervolgens met die melding gebeurt. Iemand schrijft bijvoorbeeld, ik heb een melding gemaakt voor dossiervorming, maar verder. En iemand anders zegt, op advies van de politie alleen een melding gemaakt. Henk van Dijk, adviseert de politie dat vaak om alleen een melding te maken? Wat is het verschil? Nou, weet je, als het gaat om een aangifte, dan is er sprake van een strafbaar feit. En is dat de start van de strafvervolging? Melding doen is in ieder geval zorgen dat het dossier wordt opgebouwd. Dus wij vinden het buitengewoon belangrijk dat er aangifte gedaan wordt, dan wel melding. En het heeft bij ons ook echt prioriteit. Ja, toch horen we dus wel terug dat mensen ook wel zeggen, ja, ik heb melding gedaan, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat daar dan verder mee gebeurd is. Ja, maar dan zou ik echt op mijn strepen staan en even teruggaan naar het politiebureau om die vraag te stellen. Want daar heb je denk ik ook recht op. En als het gaat over het doen van aangifte en het wordt echt een vervolging, krijg je daar ook informatie over vanuit het Openbaar Ministerie. En wat ik ook terughoor in de cijfers is dat de aangiftebereidheid nog best wel erg laag is, hè, over de breedte van de hulpverleners. En ik denk dat het heel erg helpt dat werkgevers ook een norm stellen. We zien in het gesprek hier aan tafel ook van ja, ja, het hoort eigenlijk bij mijn werk en ik moet het er maar bij nemen. Ja, dat is dus niet het geval. Het hoort niet bij je werk. Geweld tegen hulpverleners is niet acceptabel. Het betekent dat je als werkgever ook een norm moet stellen en moet zeggen, ja, tot hiertoe en niet verder. En je ondersteunt je medewerkers ook in het doen van aangifte. Maar hebben jullie dan ook altijd de mankracht om alles dan ook tot op de bodem uit te zoeken en het mogelijk dus tot zo'n zaak te brengen? Capaciteit is dus best een issue, maar deze zaken hebben echt prioriteit bij ons. Dus dat geldt niet alleen voor het geweld tegen politiemensen, maar tegen al die hulpverleners die in de frontlijn werken. Deze zaken hebben prioriteit. En het is onacceptabel om geweld te plegen tegen deze hulpverleners. Nou, de voorzitter van beroepsvereniging VNVN Ambulancezorg, Micha Knol, die wil ook dat die aangiftebereidheid omhoog gaat. Je komt daar voor een hulpverlener. Wij zijn zorgverleners. En je komt daar om zorg te verlenen. Wat daar buiten komt qua aangifte en zo, dat is helemaal niet wat onderdeel is van je werk. Dus mensen denken, laat maar zitten. Daar heb ik geen zin in. Dat geeft gedoe. Alleen, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat gebeurt. Ten eerste om duidelijk een beeld te krijgen en inzicht te krijgen in het aantal incidenten. Maar ook dat er dus een duidelijk signaal en eventueel een straf op komt. Een duidelijk signaal aan de maatschappij van, luister, dit wordt hoe dan ook niet geaccepteerd. Dus die aangiftebereidheid die moet daarin wel echt gewoon blijvend verhoogd worden. Nou, daar kan je als werkgever gewoon heel duidelijk in stimuleren en in begeleiden. U zelf, Dominique Saambreugge, heeft dus van alles meegemaakt. Heeft u eigenlijk wel eens aangifte gedaan? Nooit. En waarom niet? Ik denk een beetje op basis van hetgeen wat je nu ook terughoort. Dat je zegt van ja, je werkt al vrij veel. Vaak al iets meer dan dat je contractueel zou moeten werken. Daarbij is het iets wat veel voorkomend is. En merk je dat je, hoe langer je zeg maar werkzaam bent op een spoedeisende hulp en hoe vaker je dit, zeg maar, hoe meer je hiermee geconfronteerd wordt, dat je grens aan het verschuiven gaat. Dus dat je de eerste keer heel erg schrikt als iemand zijn stem verheft en de eerstvolgende keer daar al niet meer zo warm of koud van wordt. En uiteindelijk het dus ook normaal vindt als mensen tegen je gaan staan schreeuwen. En wat zou er moeten gebeuren om toch die aangiftebereidheid dan omhoog te krijgen? Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want ik weet het zelf niet zo goed. Ik zit voor mezelf te denken, wat zou voor mij helpen om om aangifte te gaan doen. En ik denk dat daarbij het laagdrempeliger zou moeten worden. Dus ik denk dat inderdaad een werkgever die bijvoorbeeld helpt en ondersteunt, dat al veel verschil zou maken, omdat je daarmee normaliseert. Normaliseert niet zozeer het geweld, maar het feit dat je aangifte doet. En ik denk dat het goed is dat we er met z'n allen meer over praten, dat het zichtbaarder wordt. Want net zoals met heel veel andere zaken waar lange tijd of een taboe op zat, of weinig tot niet over werd gesproken. Je ziet in de afgelopen jaren dat zodra dat meer gebeurt, dat mensen meer zeggen, oh, maar hey, dit is eigenlijk niet oké. En dat ze ook bereid zijn om daar vanuit hun intrinsieke motivatie meer mee te gaan doen. Hoe zit dat eigenlijk bij de politie? Want politieagenten maken dus ook van alles mee aan agressie en geweld. Wordt er dan altijd aangifte gedaan of meldingen? Hoe gaat dat? Die bereidheid is wel veranderd. Hè. Als ik even mijn eigen politieverleden als voorbeeld neem, heb ik het precies hetzelfde als mijn collega hier. Ik heb ook toen geen aangifte gedaan. Ik spreek over 30 jaar geleden. Was er toen gebeurd? Ja, ik ben ook bedreigd. Diverse malen. Belaagd ook. Je dacht, het hoort bij je werk. Maar inmiddels is er veel veranderd. En ook bij de politie, als het gaat over de normstelling. We accepteren dat niet meer. Het is niet normaal dat je hulpverleners op deze manier bejegent. En we helpen en ondersteunen onze collega's daar dan ook bij. En het is natuurlijk altijd zo dat de collega's een individuele afweging ook mag maken. Maar die bereidheid is absoluut wel veranderd. Ja, en wat zien jullie over het afgelopen jaar? Hoeveel meldingen zijn er? Nou, we hebben, zoals ik eerder al zei, eigenlijk het aantal incidenten is nog steeds op een stabiel, veel te hoog niveau. Dat is bijna 13.000 incidenten dit jaar. En dat hadden we de afgelopen coronajaren eigenlijk ook al. Maar en dan heeft u het over 2022? Ja, daar lijkt het, die kant lijkt het op te gaan. Richting de 13.000 incidenten. En dat is nog steeds veel te hoog. En ook de ernst ervan lijkt toe te nemen. En wat gebeurt er dan vervolgens met die meldingen? Wordt dat dan altijd een zaak? Of hoe gaat dat? Ja, dat is wisselend. Als er sprake is van strafbare feiten, dan kan er aangifte gedaan worden en dan krijgt dat prioriteit, zoals ik eerder al aangaf, ook bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft ook de mogelijkheid om tot een strafeis van 200% te gaan. En dat is ook nuttig en ook nodig. En daarnaast is het zo dat wij onze collega's ook ondersteunen op praktisch terrein, op psychisch terrein, maar ook juridisch bij het doen van aangifte en bij het terughalen van de schade. Dat hebben we als werkgever ook daarvoor ook ingericht. En als u naar terugkijkt, hè, op het afgelopen jaar, op 2022, is er dan iets veranderd in, nou ja, het geweld richting politieagenten? Nou, we hebben natuurlijk een heel aantal jaren achter ons, en daar zitten we eigenlijk nog in, waarin er sprake is van maatschappelijk ongenoegen. En wij zijn eigenlijk de eerste overheidsorganisatie die je op straat tegenkomt op het moment dat je aan het demonstreren bent of er sprake van rellen. Dus wij hebben de afgelopen jaren veel te maken gehad met wederspannigheid. Dat is verzet, zeg maar, op het moment dat je aangehouden wordt. En dus dat je vervolgens politiemensen te lijf gaat omdat je wordt aangehouden. We hebben ook veel te maken gehad met pogingen doodslag. En dat zijn natuurlijk hele heftige feiten. Het gaat over gooien met stenen of slaan met zware voorwerpen, zodanig dat politiemensen daardoor ternauwernood ontkomen. Dat heeft vooral ook een sterke relatie met het maatschappelijk ongenoegen. En wat je nu weer ziet, is nu de corona-maatregelen voorbij zijn, zeg maar, dat je ook in het uitgaansgeweld en bij de evenementen, waaronder het voetbal, weer het aantal incidenten ziet toenemen. Hoe verklaart u het? Ja, ik heb natuurlijk eigenlijk geen verklaring voor. Kijk, ik heb wel een verklaring voor, er is maatschappelijk ongenoegen. Dat zien we met z'n allen. Een deel van de samenleving kan niet mee in wat de overheid wil. En de politie is op straat de eerste overheidsorganisatie die je tegenkomt. En dat brengt ook met zich mee dat daar geweld plaatsvindt in de richting van deze hulpverleners. Ja, dan vragen we ons natuurlijk allemaal af, wat bezielt die mensen, hè, die daders, Noah, wat is nou volgens hulpverleners vaak de aanleiding? Ja, de meeste hulpverleners die geven aan dat de agressor iemand is met een psychiatrische stoornis. Maar hulpverleners noemen daarna het vaakst als aanleiding oneenigheid over het behandelplan. Dat hoorden we mevrouw Zaumbrugger ook al even zeggen. En het gebruik van drank en drugs, lange wachttijden. En wat ik zelf ook opvallend vind, is dat 1 op de 10 hulpverleners complottheorieën als aanleiding van geweld noemt. En is dat herkenbaar voor jullie? Ja. Want wat we natuurlijk hebben gemerkt in de laatste jaren, ten tijde van corona, is dat we als spoedeisende hulp heel veel te maken hebben gehad met verdenkingen op corona die op onze afdeling kwamen. En dat betekent dat we ons en ook onze andere patiënten moeten beschermen. Dus dat betekent dat je speciale pakken aandoet en dat je dus ook test. Want op het moment dat iemand dusdanig ziek is, dat iemand in het ziekenhuis moet blijven, dan is het belangrijk voor hulpverleners in het ziekenhuis, maar ook andere patiënten, om te weten of iemand bijvoorbeeld corona heeft. En dan gebeurde er toch net iets te vaak dat mensen bijvoorbeeld niet getest wilden worden. En daar dus ook agressief over werden. Dat je aangaf, ja, maar als u niet getest wil worden, kunnen we u ook niet in het ziekenhuis opnemen. Want het is belangrijk voor ons om te weten of u iets onder de leden heeft. Voor onszelf, voor u, maar ook voor de andere patiënten. En dat ging wel zo ver dat er inderdaad weer bedreigingen en zo bij kwamen. Dus in dat kader complottheorieën, dan hoor je de meest interessante gedachtegangen voorbij komen. Zoals? Ja, nou ja. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken, om een voorbeeld te geven, dat er op zo'n wattenstaafje dan een cameraatje zat, wat je dan naar binnen schoof en dat dan de overheid kon meekijken. Die hebben we voorbij horen komen. Maar wat zegt u dan? Ja, wat zeg je dan? Dat is niet zo, maar ja. Ja, je houdt je gezicht dan in plooi. En je weet dan dat je op dat moment waarschijnlijk ook geen zinnig gesprek met zo iemand kunt aangaan. Dus het enige wat je kunt doen is dat je rustig blijft en dat je gaat doorvragen waar komen deze ideeën vandaan. En dan komt er vaak nog veel meer uit de doos. En bij je standpunt blijven. Van, nou, als u dat niet wil, dan kan dat. Maar dan eindigt hier mijn behandeling van u. Want dan kan ik u ook niet verder meer helpen. Als u dan in het ziekenhuis moet blijven, ja, dan hebben we een probleem. Ja, goed, als we het hebben over de vraag wat bezielt die daders nou, Noah, dan hoor je dat natuurlijk uiteindelijk ook terug, mocht het zover komen, in een rechtszaak. Hè? Ja. Jij bent ook bij wat rechtszaken geweest waarin het draaide om geweld tegen politieagenten. Hoe gaat dat eraan toe? Ja, daar wordt dus alles tot in detail besproken. Dus het verhaal van de verdachte komt aan bod. Maar nou ja, in het geval van geweld tegen hulpverleners komt ook het verhaal van de agent of de zorgverlener naar voren. En hoe zij dat hebben beleefd wordt verteld. En een van de zaken waar ik ben geweest gaat over een man die verdacht wordt van mishandeling en poging tot zware mishandeling. En volgens het OM zou hij onder andere een agent in zijn hand hebben geweten. Ja, we hebben even de namen van de slachtoffers, dus die surveillerende politieagenten, hebben we even weggepiept. Feit 1 dat hij op 17 september 2022 in Amsterdam... surveillant bij de politie-eenheid Amsterdam heeft mishandeld door hem in zijn hand te bijten. Waardoor letsel heeft opgelopen, namelijk tandafdrukken en een wond in zijn hand. Feit 2 staat primair te laste gelegd dat hij heeft geprobeerd om aan zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Wilt u zelf nog iets zeggen? Niet gebeten. Of niet gebeten. Gebeten. Oh, u heeft wel de barkruk gegooid, maar niet gebeten, zegt u. Nee. Hier weten we nog niet hoe het afloopt uiteindelijk. Maar hoe hoog zijn nou in het algemeen de straffen die uitgedeeld worden in dit soort type zaken? Dat ligt natuurlijk ook aan de verdenking waar het over gaat. Maar de officier van justitie mag in dit geval een dubbele strafmaat eisen. Mm-hmm. En uit cijfers blijkt ook dat rechters daadwerkelijk hogere straffen in vergelijking met geweld van burger tot burger opleggen. 2 jaar geleden liet de Raad voor de Rechtspraak weten dat bij geweld publieke taak 40% de celstraf krijgt. Dus verder gaat het veelal over boetes en taakstraffen die worden opgelegd. En over taakstraffen gesproken. Onlangs is een taakstrafverbod gestrand in de Eerste Kamer. Hè? Dat komt er niet. Wat hield dat kort gezegd in? Ja, het verbod hield in dat mensen die geweld plegen tegen hulpverleners niet alleen een taakstraf mogen krijgen, maar ook bijvoorbeeld een celstraf, dat opgelegd moet worden. En als het tot een bewezen verklaring komt. En het verbod strandde in de Eerste Kamer omdat er een kleine meerderheid tegen was. Ja, baalt u, Henk van Dijk, ervan, of balen politieagenten daar dan van, dat zo'n taakstrafverbod er niet komt? Nou, kijk, wij vinden als politie of hebben als politie geen opvatting over de soorten straffen en de hoogte van de straffen. Maar alles wat helpt om geweld tegen hulpverleners en ook tegen politiemensen te keren, daar staan we sympathiek tegenover. Ja, maar wat zou dan helpen? Wat zou een oplossing zijn? Er worden wel suggesties geroepen als we het bijvoorbeeld hebben over hulpverleners, over dat er sneller een alarmknop moet zijn. Misschien ambulance medewerkers met bodycams uitrusten. Dominique Zambregger, zou dat kunnen helpen? Ja, ik denk dat dat het laatste voorbeeld van die bodycam zou kunnen helpen om het sneller vast te leggen, zodat je ook meer bewijsmateriaal hebt, mocht het zover komen, dat je daar een stap op wil ondernemen. Maar ja, ik vind het zelf eigenlijk al een hele interessante gedachtegang. Wat ik ook zie in heel veel ziekenhuizen, is ziekenhuizen kijken naar wat risicoafdelingen zijn. En daar valt de spoedeisende hulp eigenlijk standaard onder. En bieden personeel dan trainingen aan in het kader van weerbaarheid en hoe om te gaan met agressie. Ja, ik vind dat een beetje een omgekeerde wereld. Want uiteindelijk betekent dat dus dat we als personeel zijnde ons moeten verweren, dat we ons moeten opleiden, moeten scholen in onze tijd om daarmee om te kunnen gaan. Terwijl het probleem eigenlijk zit in het feit dat het überhaupt niet zou moeten mogen gebeuren. Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk ook even gesproken met de voorzitter van Nu91, Stella Salden. Daar hebben we natuurlijk die peiling mee gedaan. En die reageren dus ook. Het is niet normaal als je thuis komt dat je onder de blauwe plekken zit of gewoon allerlei haren uitgetrokken zijn of geschokt zijn of voor alles uitgemaakt zijn of zelfs bedreigd zijn tot en met doodsbedreigingen. Dat is gewoon onacceptabel en we vinden ook dat dat uit die taboesfeer moet komen en dat iedereen moet beseffen, dit is niet normaal, dit mag niet gebeuren. Op het moment dat de beroepen goed gewaardeerd worden, ook door de overheid, in de vorm van een goed salaris, ik laat ook zien dat deze vakken aanzien hebben en dat ze heel belangrijk zijn voor de maatschappij. En zal dat zeker ook betekenen in erkenning en respect. Tja, meer geld voor de zorg, dat moeten ze in de politiek uitvechten. Hopelijk geweldloos. Wat kan de politiek nou nog meer doen? We vragen het Joost Eertmans, fractievoorzitter van JA21. In vele gevallen, waar dus die enquête op jullie op wijst, dat eigenlijk alle hulpverleners daarmee te maken hebben, is een ongelooflijk vreemd, een bizar fenomeen. Als iedereen hier last van heeft, dan heb ik het echt over een zeer serieus probleem. Ik vind het wel zeker een debat waard met goede vragen aan de minister en overleg met de collega's van wat staat ons nu te doen. Dit lijkt mij heel goed voor in het debat die we ook krijgen in de Kamer over politieoptreden, over agressie rond oud en nieuw. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, laat mensen die dat doen en niet een steekje los hebben, laat ik het zo formuleren, laat ze maar eens een jaar lang elke week met de ambulance meegaan waar het kan, of met op een zorginstituut meekijken naar de impact, weet je wel, van dat soort gedrag en hoe belangrijk dat werk is wat ze doen. En hebben we nog meer Kamerleden gesproken? Ja, ik heb ook even gesproken met Jacqueline van den Hil van de VVD. En 18 januari is er een debat over geweld tegen hulpverleners en zij gaat dit ook meenemen. Ze gaf ook aan, ja, dit gaat me echt aan het hart en zij gaat dit ook meenemen naar de Tweede Kamer. Henk van Dijk van de politie, Nationale Politie, waar heeft u behoefte aan? Wat zou u nou willen? Nou, ik denk dat we met elkaar als samenleving... zijn al heel wat elementen voorbijgekomen. Dat we als samenleving zeggen... geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. En dat we dat ook door laten dringen in de organisaties. En dat werkgevers ook opstaan en zeggen van ja, tot hiertoe en niet verder. En dat we elkaar daar ook in steunen en in samenwerken. En er gebeurt ontzettend veel op dat vlak, gelukkig. Daar ben ik positief over. Tegelijkertijd ben ik wel bezorgd over de teneur in de samenleving. Het chagrijn wat in de samenleving zit. Ik weet ook dat het maar een klein deel van de samenleving behelst. Het overgrote deel zegt van tot hiertoe en niet verder. En ik denk dat we met elkaar moeten blijven opstaan om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Goed, we gaan even schakelen met Sebastian Timmerman. Die is in Noorwegen voor het EK schaatsen. En Sebastian Timmerman, hopelijk daar geen chagrijn. Nee, zeker niet. En geen teleurstelling bij de Nederlandse ploeg. Alhoewel naar de 500 meter bij Hein Otterspeer toch bijna. Want dan ging hij bijna onderuit. Hinderde ook zijn tegenstander, maar kwam ermee weg. Geen disqualificatie. En Hein Otterspeer, 34 jaar, dit seizoen voor de vierde keer Nederlands kampioen sprint geworden. Zet zojuist de zaken recht op de 1000 meter. Want halverwege de sprint, Meerkamp, vier afstanden, 2x500, 2x1000 meter over 2 dagen verspreid. Gaat Hein Otterspeer nu aan de leiding. Hij wint namelijk de kilometers. Zojuist in 1:08:32. De derde tijd ooit gereden hier in Hamar in Noorwegen. En daarmee pakt hij veel tijd terug op de concurrentie. In het klassement na de eerste dag staat Marijn Schepenkamp, 22 jaar jong. De Benjamin van de Nederlandse ploeg op de tweede plaats. 1/14ste van een seconde moet hij morgen goedmaken op Otterspeer op de 500 meter. En de Est Martin Lief staat op de derde plaats. 2/28ste van een seconde achter Otterspeer. Dus kortom, die verschillen zijn klein. En ook de nummer 4, Kai Verbeij, al 2 keer in zijn loopbaan Europees kampioen geworden, is zeker nog niet kansloos, want staat binnen 1/14 van de koploper van Otterspeer. Alleen de winnaar van de 500 meter, dat was de Italiaan David Boza, reed een matige 1000 meter en zakte daardoor wat weg in het klassement. Otterspeer leidt dus na de eerste dag van dit EK-sprint bij de mannen. Dankjewel, Sebastian. U luistert naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Het is nu tijd voor vragen van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kunt u zelf uw verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. En deze keer een vraag van Sandra Brouwer. Ik ben het helemaal ermee eens dat er hulpverleners beschermd moeten worden. En dat het geweld tegen hulpverleners echt belachelijk is. Maar daarnaast maak ik me ook best zorgen over het welzijn van de dieren die worden ingezet. De paarden die tussen het vuurwerk lopen en tussen alles wat er gegooid wordt. De honden die meelopen en ik snap dat ze allemaal opgeleid zijn. Maar het blijven ook beestjes en die het misschien nog minder goed kunnen relativeren wat er allemaal gebeurt als de hulpverlener zelf. Dus eigenlijk wil ik vragen om daar ook aandacht voor te hebben. Dat gaan we dan bij deze doen. Noah, toch even dan te beginnen met de politiepaarden. Worden die eigenlijk ook ingezet tijdens de jaarwisseling bijvoorbeeld? Nee, politiepaarden worden dus niet ingezet tijdens de jaarwisseling. Dus die hebben tijdens de jaarwisseling geen last van die harde knallen. Paarden zijn namelijk vooral bruikbaar om grote groepen mensen in juiste banen te leiden. En dan gaat het bijvoorbeeld over demonstraties, voetbalwedstrijden. En dit is tijdens de jaarwisseling veel minder het geval. Ja, maar dus worden wel bij voetbalwedstrijden ingezet, waar mogelijk ook dan met vuurwerk gegooid kan worden. Politiehonden hebben natuurlijk ook te maken daarmee. Hoe zit het met de zorg voor deze dieren? Ja, inderdaad, politiehonden die worden wel ingezet tijdens de jaarwisseling. En deze honden, maar ook de paarden, die worden heel goed getraind. Dus die krijgen training, worden opgeleid om tegen vuurwerk knallen te kunnen, de politiehonden. Ze doen 1 keer in de zoveel tijd doen ze een test om te kijken of ze het goed kunnen doorstaan. Een soort examen? Een soort examen. En als ze dat examen niet halen, worden ze ook niet ingezet. Nou hebben we natuurlijk Henk van Dijk van de politie hier zitten. De onderliggende vraag is natuurlijk toch wel, is het dan niet zielig voor de dieren? Ja, mijn indruk is dat wij met de beste zorg voor deze dieren zorgen. Het zijn onze collega's, eigenlijk kun je zo zeggen. Ze worden heel goed getraind en gemonitord of zij dit werk ook kunnen doen. Ik heb wat minder de neiging om het woord zielig daarvoor te gebruiken. Ja, maar hoe waardevol zijn ze voor de politie? Ja, ze zijn buitengewoon waardevol. Dus als het gaat over inzet van een paard, ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt, dat je daarbij in de buurt komt, dat is indrukwekkend. En daar kunnen wij dus op allerlei manieren ook mooi gebruik van maken. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de honden. Die natuurlijk, we hebben surveillance honden, maar we hebben natuurlijk ook honden die specialistisch zijn op het gebied van de verdovende middelen. Het vinden van mensen die vermist zijn. En dan hebben zij een veel krachtiger instrumentarium als dat wij dat zelf als mensen hebben. Ja, en even bijvoorbeeld het inzetten van een hond. Dat gebeurt natuurlijk ook niet zomaar, toch? Daar zijn, neem ik aan, een aantal stappen aan vooraf gegaan voordat er een hond wordt ingezet. Ja, ik ben daar natuurlijk niet helemaal deskundig op, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat ook met regels omgeven is. Ja. Noah, we hebben het dus over politiepaarden en politiehonden. Zijn er eigenlijk ook nog andere dierlijke speurneuzen bij de politie? Nou, de politie heeft in ieder geval geëxperimenteerd een aantal jaar geleden met andere dieren. En dan hebben we het bijvoorbeeld over roofvogels. Die zijn ooit ingezet, zeearenden, voor het onderscheppen van drones. Maar daar zijn ze mee gestopt. Omdat de vraag naar antidroonvogels die was niet zo groot. En het trainen van de dieren was eigenlijk ook duurder en complexer dan men had verwacht. En er is ook nog geen politievogels? Geen politievogels, nee. En er is ook geëxperimenteerd met speurratten. En het plan was om deze illegaal vuurwerk op te laten sporen. Bijvoorbeeld nep-sigaretten of menselijke botresten. Maar volgens de politie bleek het dat het niet haalbaar was om de ratten operationeel te krijgen. Omdat de ratten domweg niet oud genoeg worden. En dan kunnen ze dus niet ingezet worden voor langere periodes. Ja, komt er nog iets aan wat betreft meer dieren bij de politie? Nee, hier zat al informatie bij die ik zelf ook niet wist. Dus het is buitengewoon interessante ontwikkelingen. Grondig onderzoek hier dus. Zeker. Ja, we hebben het natuurlijk gehad, deze uitzending, over geweld tegen hulpverleners. U werkt op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Gorinchem. Is het werk nog leuk? Is het nog een mooi vak? Het is een prachtig alles. Vak. Het is een prachtig vak. Ondanks alles. Nee, zeker. Uiteindelijk, kijk, wat ik ook al aangaf, soms wordt het een beetje gedowngrade, het gedrag waar we mee te maken krijgen als zijnde, nou ja, het hoort er een beetje bij. Dat is, wat ik al zei, een soort van kopingsmechanisme, een manier om ermee om te gaan. Maar het team op een spoedeisende hulp is buitengewoon hecht. En als ik mag spreken voor mijn eigen ziekenhuis in Gorinchem, dan daar zou geen andere plek zijn waar ik zou willen werken. Je bent heel hecht. Ik heb collega's die, als ik een keer een nacht slecht heb geslapen en ik een beetje zuchtend achter de computer zit, met het één oog op zich naar me kijken en zeggen: dokter, gaat het wel met je? Dus er is een enorme, hoe zeg je dat? Er is een enorm sociaal vangnet eigenlijk op de spoedeisende hulp. En ik kan me best voorstellen dat dat ook een van de verklaringen is waarom mensen soms niet overgaan tot een melding of een aangifte. Omdat je als team elkaar dusdanig weet te ondersteunen, dat je het van je af kunt laten glijden. Dus dat juist ook naar elkaar omkijken is ontzettend belangrijk. En dat geldt, denk ik, zo bij de politie ook zo. Ja, heeft u natuurlijk een vraag, wilt u uw verhaal met ons delen, dan kan dat via de misdaadlijn. Ga dan naar wnl.tv/WhatsApp voor het nummer. Stuur ons een WhatsAppje en het liefst een audiobericht, want we maken tenslotte radio. Dat mag dus een eigen ervaring zijn. Heeft u een woninginbraak meegemaakt? Of wilt u weten hoe benzinedieven te werk gaan? Meld het ons vooral. Stuur een berichtje. Ik dank Henk van Dijk van de Nationale Politie. Ik dank arts Dominique Zaumbregger en natuurlijk ook mijn collega Noah van Oostrom voor de komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan. Dank voor het luisteren naar deze allereerste aflevering van het Misdaadbureau van Omroep WNL. Tot volgende week. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl, waar heel Nederland wint. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl.